Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум». З вами ў празе Дмітрый Гурневіч. А на сувязі са мной сёння Зенон Пазняк. Добры дзень, Зенон Станіславович. Добры дзень. Зенон Станіславович, вельмі шмат шуму нарабіла ваша заява пра акупацыю Беларусі. Афіцыйна, прынамсі, людзьмі, якія называюцца беларускай уладай, і гэта называецца падрыхтоўкай да вучэння, вучэннямі, у прынцыпе, і в свеце ў большасці, я думаю, гэта ўспрымаецца як вучэнні. Чаму у вас гэтым разам думка, што вучэнні, якія, у прынцыпе, кожныя некалькі гадоў адбываюцца, дастаткова масавыя, часам як захад, напрыклад, гэтым разам скончыцца зусім інакш акупацыя, і што гэтыя войскі ў Беларусі застануцца? Гаварыць можна, што хочаш. То, што гэта названа вучэннямі, гэта мінімальная сутнасць. Акупацыя з'яўляецца увод узброеных сіл у другую краіну ў інтарэсах акупантаў. І тут мае вялікае значэнне ў міжнародным праве, у якім стане знаходзіцца ўлада, у якую ўводзяцца войскі. Так от, калі ўлада легітымная, то могуць быць розныя віды акупацыі. Можа быць па дамоўленасці, можа быць пасляваенная акупацыя, можа быць на нейкі тэрмін, нават увядзенне нейкіх войскаў, ваенных базаў. Гэта таксама віды акупацыі. Вось то, што здарылася ў Беларусі, гэта тыповая акупацыя. Па-першае, рэжым з'яўляецца нелегітымным. І таму ён не мае ніякого права распараджацца лёсам нацыі. І гэта першае. Па-другое, гэты рэжым з'яўляецца рэжымам унутранай акупацыі. Это значит, что 27 годов назад Москва поставила своего ставленника, и она полностью его контролирует. И она контролирует его политику, и она имеет на него уплывы и политичные, и экономичные. И она домоглася приняться отповедных законов в свой интерес. Например, граждане России имеют певные права в Беларуси. Но, например, граждане России могут занимать посады, навод у военных структур в Беларуси и так далее. И этот режим проводил политику целиком у интересов Российской Федерации. Это и закрытие школ, это и мова, это и экономика, шмат что. И вот у этой ситуации те учения, которые проходили и в 17-м году, и в 21-м году, и раньше, яны не маюць ніякай патрэбы для нашай краіны. Гэта перманентная акупацыя. Гэта ўсе вучэнні, якія праходзілі, калі ўводзіліся ў войскі ў Беларусь. Заўсёды беларусы вельмі непакоіліся. Таму што няма ніякіх гарантый, што яны могуць застацца, што яны могуць уплываць. А гэта была дэманстрацыя. Дэманстрацыя таго, што вы не дзяржава, што мы што хочам, то і робім. І той чалавек, які вамі фактычна не выбраны, які сфальшываў выбары, і ён вырашае пад нашым ціскам нашае пытанне. Так вот, цяпер найбольш небяспечна, таму што, па-першае, гэтыя вучэнні не былі запланаваны. Яны імгненна з'явіліся ў выніку з абставінамі. Гэта першае. По-другое, велізарная армада войск уводзіцца. Яны размаркоўваюцца па ўсёй Беларусі, не толькі на палігонах, а і ўздоўж украінскай мяжы. Акрамя таго, выкарыстаны цяжкі момент у адносінах з Украінай, таму што ўся грамадская думка і міжнародная думка накіравана на Украіну. Так я хаця б усміняю тут дакладніць адну момант, адзін момант. Якраз такі ў гэтай вайне нерваў паміж, умоўна кажучы, Захадам з Украінай і Расіяй і тлумачыцца многімі якраз вось гэтае размяшчэнне, ну, прынамсі, называецца як часовым, так, гэтых войскаў. Просто каб напалохаць, каб прымусіць Захад пайсці нейкія саступкі, каб Байден сеў за стол перамоваў з Пуціным, дамовіўся пра нешта, каб паабяцаў, што не будзе пашырэння НАТО, не будзе ніякага ўплыву Амерыкі. Значыць, гэты элемент ёсць. Конечно, гэты элемент ёсць, але не забывайце, што Пуцін выставіў ультыматумы Захаду, якія Захад не мог прыняць. Звычайна такія ультыматумы выстаўляюцца тады, калі рыхтуецца вайна. Ультыматум такі робіцца, што ён не можа прыняць яго. Значыць, всё, ага, не прынялі ультыматум, то мы зробім сваю справу. І от Пуцін сказаў, што яго будзе моцны адказ на гэта. І пачынае сцягваць войскі, ідзе прапаганда у СМІ, вакол Украіны, нагнятаецца абстаноўка. А гэтым часам ціха, спакойна, велізарная армада войскаў, нават здалёка ўсходу, перакідваецца на Беларусь, займаюць усе ключавыя пасады, ключавыя моменты на тэрыторыі, і ніхто пра гэта не гаворыць. А гэта і ёсць моцны адказ Пуціна. Фактычна, беларуская тэрыторыя зараз пад кантролем расійскага войска. І фактычна, гэты акт, які адбыўся, гэта фактычна сведчанне таго, што ўжо рэальна, паколькі рэальна гэтыя войскі ёсць, і Лукашэнка нічога не можа зрабіць, гэта элементарна, бо рэальна гэтыя войскі прысутнічаюць, і рэальна гэты беларускі балкон знаходзіцца ў руках Пуціна. Гэтыя войскі могуць быць часткова выведзеныя, застануцца пэўныя базы, застануцца нейкія кантынгенты, але ўжо, як кажуць, цнатлівасці няма. Все, гэта ўжо акупацыя. У любы час гэтыя войскі могуць вярнуцца, нават дастаткова тых, што яны застануцца, і наладзяць кантроль над прадпрыемствамі. Не так будзе гэты кантроль. Больш таго, калі ўзнікнуць якія-небудзь дэмакратычныя рухі ў Беларусі, дапусцім, гэтыя войскі будуць пушчаны ў ход. Па такому прынцыпу была акупавана Прыбалтыка. Толькі тут больш востры момант. У Прыбалтыцы дамагліся бальшавікі, што там свае ваенныя базы зрабілі. Ну, калі моцная краіна з моцным войскам робіць у маленькай краіне ваенную базу, якая фактычна войска не мае, так упаці. І от яны выкарысталі балтыйскіх камуністаў, зрабілі выбары, сфальсіфікавалі, таму што выбары былі недэмакратычныя. І гэтыя верховныя саветы Прыбалтык прынялі рашэнне, што не ўваходзяць у Савецкі Саюз. І вот пытанне, які адносіны Захад? І вот Захад па от тых крытэрыях, пра якіх я гаварыў, што нелегітымная была ўлада, недэмакратычна выбрана, на падціскам была, і гэта акупацыя, і ніхто не прызнаў рэальнасць быццам бы балтыйскай краіны ў вышэй Савецкі Саюз. А што, на вашу думку, сёння чаму Пуцін на такі крок у прынцыпе пайшоў, таму што самі казалі, што 27 гадоў Лукашэнка цалкам залежыць ад Масквы. Тады навошта ісці на такі крок, які можа ў прынцыпе патэнцыйна выклікаць і нейкія санкцыі, калі гэтыя войскі застануцца, канешне, пасля 9 месяцаў, гэта называецца максімум 9 месяцаў, прынамсі неяк скрыта. Што ён здабудзе гэтым, калі ў прынцыпе і так Смаленск, яны самі кажуць, узняць самалёт, і Лукашэнка казаў даляціць да мяжы з Польшчай за пару хвілінаў. Да, не, справа не ў тым, я ж міжнароднае заканадаўства, я ж фармальнасці пэўныя. І тут то, што зрабіў Пуцін, гэта, я скажу, дастаткова зроблена, ну, нечакана для Захаду і дастаткова прафесійна. Мы зрабілі вялікі шум вакол краіны, і Пуціну нападаць на Украіну, вязнуць у гэтую вайну, гэта вельмі рызыкоўна. Я не думаю, што на ім вяжацца, але пад гэты шум яны занялі беларускі балкон. Это ўжо зусім другая сітуацыя. Это войскі не ў Смаленску. Яны будуць стаяць за Бугам. Яны будуць стаяць каля Гародні. Іхная стратэгічная авіяцыя ўжо ўведзена ў Беларусь. Яна будзе тут. Это ціск на увесь Захад і на Украіну. А на Украіну, калі тут будуць войскі, не пакінуць тут пэўны войскі, гэта будзе палітыка па развале Украіны знутры. Ну, мы ж ведаем расійскую палітыку. Гэта ўся агентура, гэта будуць выкарыстаныя пэўныя моменты, пэўныя людзі, якія супрацоўнічаюць з Расіяй, будуць пушчаны вялікія грошы на подкуп. У Расіі шмат такіх грошай, на заходніх палітыкаў з патрахамі купляе. І вось гэты ціск з усіх бакоў, акружаная Расія, і акружаная Украіна, гэта ціск будзе выкарыстана на развал Украіны. Гэта тая самая палітыка, якую праводзіў урад Екатерыны. Екатерына другая, калі развалівалі Рэч Паспаліту, рабіла дакладна тое саме. І гэта таргавіца канфедэрацыя ўзнікла, гэта войскі запрасілі. І гэты парламент у Гродні, Сейм, акружылі з усіх бакоў, чакалі па культурным рашэнні. Гэта тая самая палітыка. Гэта стандарты, якія выпрацаны расійскай імперіяй. І захад у гэтым сэнсе, ну, не хочацца ўжываць вострых слоў, но это просто інфантыльная палітыка. Это просто не бачыць рэальна. Вот яны рэальна не бачаць, а бачаць тое, што ім гаворыцца. Ну, рэальна ж адбылася рэальнасць. Вы ж бачыце, ўжо ў войскі тут стратэгічна. Ну, яны учора ведаеце, прымалі з еўрапейскія дэпутаты, кангрэсмен амерыканскі, ну, прынамсі прынялі першую заяву, якая сведчыць пра тое, што гэта можа скончыцца акупацыя, але з іншага боку, у іх няма падставы пакуль што казаць пра такія рэчы, паколькі анансаваныя нейкія вучэнні, войскі маюць вярнуцца пазней у Расію. То на вашу думку, што павінны тады захад зараз наўпрост сёння рабіць, калі фактычна гэта можа рэальна быць блефамі, тыя войскі могуць выехаць праз месяц усе? Нават калі не адведуць эта акупацыя. Нават адведуць, я не кажу, нядзіннасці ўжо няма, вы што? Яны тут павалі, яны ж ўжо базы пакінулі, вучэбныя цэнтры. Усё, гэта факт адбыўся так, як з Казахстанам. Ну для чаго рабілася эта вот аперацыя ў Казахстане? Зламалі свой же статут, увялі туды АДКБ і засведчылі прынцып, прэцэдэнт адбыўся. Што... Але яны тлумачылі, што гэта па статуце, таму што гэта тэрарыстычная пагроза быццам бы ісламістаў, таму яны ўводзяць. Ну, добра, это не мае ніякого значэння. Это ўнутранае пытанне. Па статуту толькі калі знешняя пагроза павінна была ўводзіцца войска ДКБ. Яны былі ўведзеныя. Яны былі ўведзеныя і пайшлі назад. За гэты час такая поўнасцю падначаленая Маскве. І задумся прэцэдэнт, што гэтыя войскі фактычна сталі жандармам у СНД. Цяпер яны могуць спакойна ўводзіцца ў любыя краіны, дзе пачнуцца нейкія там ну, дэмакратычныя там перавароты і гэтак далей. Таму гэта нічога не азначае, нават калі над поўнасцю нават выбіць воз. Нічога не дазначае, гэты факт акупацыі ўжо адбыўся. І яна ёсць. Яна ёсць, это зменіцца ўся палітыка. Тым больш, это дакладна, што гэтыя войскі поўнасцю выведзеныя не будуць. Яны застануцца. Ну, вучэбныя цэнтры ёсць. Будуць яшчэ вучэбныя цэнтры. А вучэбныя цэнтры – это шырма для ваенных баз. І потым, ну, слухайце, хай же Захад не робіць выгляд, як кажуць, іх гвалціце, а яны што? Як же это так? Вы ж бачыце, што гэты Лукашэнка, ён не, вы ж не прызналі яго, ён же нелегітымны. Не было ж выбараў. Это не прэзідэнт, это самазванец. Ён поўнасцю пад кантролем Пуціна зараз находіцца. І вы сваімі санкцыямі яго загналі туды. І гаварыць аб тым, што нейкія ёсць дамовы, якія дамовы? Якія дамовы з тэрарыстам, які ўгробіць свой народ? Вы ж бачыце, нейкое права няма, ніякіх законаў і аб'яўлена, што ніякія законы не дзейнічаюць. Нам не да закона, вы сказалі. Які, на якія вы законы спасылаецеся? Адбываецца акупацыя пад прэтэкстам, што быццам бы гэтае вучэнне, вучэнне з кім? Гэта ж ваш сатрап, ваш халуй. Які зробіць усё, які краін прызнаў, не прызнаў. Слаўш, але што Захад можа зрабіць, калі існуе, каля Кітая, Паўночная Карэя ўжо столькі дзесяцігоддзяў, дзе людзі паміраюць ад голаду, ядуць кару з дрэваў, дзе іх забіваюць там у канцлагерах, і ніхто нічога не можа зрабіць, ні прэзідэнт Трамп не мог зрабіць, ні Захад. Што ў гэтым сэнсе можа зрабіць сёння Еўропа, каб вось перашкодзіць, калі Захад дзесь сярод адбываецца? Карэя, прабач, для Захада Паўночная Карэя, калі так, ну, гаварыць, наўпрост, яна ёсць і няма. Ну, але там ядерная зброя распрацоўваецца. Адзіная там ёсць праблема з атамнай зброяй. Вот. А для Еўропы Беларусь – это цэнтральная краіна. Это вельмі важны вузлавы пункт. Это вельмі важны. І калі страціць гэты балкон, это будзе ще горш, чым страціць Украіну. Ну, я не ведаю, не разумець такія рэчы, ну, не ведаю, это трэба быць, відаць, депутатам Европарламента і больш нічога. Ну, як это так? І таму тыя дзяржавы, якія ўсё-такі зразумелі, то зрабілі вось учора ці пазаўчора сваю заяву аб тым, ну, я кажу, слава ім, што ўсё ж такі яны ўбачылі, што адбываецца. Метады ўздзеяння ёсць, метады ўздзеяння перш за ўсё на Расію. Гэта акупант. І калі яны гавораць аб тым, што будуць моцны адказ, калі ён пойдзе на Украіну, то ён забраў фактычна Беларусь. Зрабіце моцны адказ. Зрабіце моцны адказ. Ён сцягнуў войскі з усёй Расіі. У Беларусь. Это огромна, яны ще йдуть, это огромна армада, притом усе йде таємниця. Ніхто не ведає, скільки це буде, там чигуночники повідомили, що буде 200 вагонів, це цілком можливо. От, тому то, що Захад не має ніяких можливостей, є такі можливості, вони об цьому заявляють, і приймайте, у них нема волі, нема рішучості, ось що, чого нема. І калі так будзе далей, то паўторыцца, як з фюрэрам, тое самае было. Дакладна. Дакладна, хацелі яго ўласкаць, зрабілі выгляд, што это не так, аддалі судэты, аддалі Аўстрыю і так далей. Так не можна абыходзіцца з дыктатарамі, ворагамі чалавецтва. Гісторыя паказвае, што это па-другому трэба абыходзіцца. І цяпер ёсць такая магчымасць. Ну, паглядзіце, што адбываецца, рэальнасць. Не гаварыце аб тым, што там СМІ, што ён гаворыць. Мала што гаворыць Пуцін. Вы ж паглядзіце, што сталася. І прымаюць рашэнне адпаведнасці з гэтым. Я паўтараю, страціць вось гэты стратэгічны балкон, якой ёсць Беларусь, эту тэрыторыю для Захада, это на сённяшні дзень страшней, чым Украіна. Як вы лічыце, вось які галоўны крокі эфектыўны мог бы сёння зрабіць Захад, у адказваць на тое, што робіць Пуцін у Беларусі? Папярэдзіць Расію, зрабіць заяву аб вывазе войскаў з Беларусі, з падзення акупацыі, калі гэта не будзе зроблена, прыняць тыя моцныя меры, пра якія гаварыў Байден, Столтенберг і ўсе астатнія, што ў выпадку нападу на Украіну мы прымем моцныя меры. Так вот, павінна быць ультыматум Расіі вывесці войскі, бо гэта акупацыя краіны Беларусі, і ў выпадку невыводу тых войскаў даць пэўны тэрмін, прыняць тыя меры, якія яны пагражаюць Пуціну ў выпадку нападу на Украіну. Я хацеў бы яшчэ звярнуцца да учорашняй рэплікі Лукашэнкі ў ваш адрас. Ён сам сказаў, што ён ніколі не называе імёны сваіх апанентаў, але нават назваў некалькі разоў ваша імя. Ну, ён як бы зразумела, да каго гэта зварот хутчэй да беларусаў, так што не адбываецца ніякай акупацыі, што ніякія 200 складу, пра якія вы заявлялі, немагчыма проста, каб яны трапілі ў Беларусь. Як вы самі адрэагавалі на такую заяву? Чаму ўвогуле пра вас узгадаў? Здаецца, шмат гадоў. Ну, некалькі разоў было такое, але літаральна так мельками, кажется. Я ніяк на это не реагую, потому что то, что он говорит, это свідчиться певних, як кажуть, його оценках і так далі, але я не сприймаю це серйозно, тому що це не самостійний чоловік, по-перше, а по-друге, його слово нічого не значить. Я можу один из сказать, я этого не казал. Вот. А чему он так выказался? Это все зауважили, что он оправдывался. Вот. Потому что он увидел, что та тайная операция, которую мы с Путиным робить, тайный заход Беларуси. Это ж таємно робилось под выглядом учения и под треск от тем, что будет напад на Украину. Вот это маска сарваная, што гэта абнародавана. І гэта не стала нейкім там незаўважным крокам. Мая заява распаўсюдзілася. Больш таго, у гэты ж час, вот у гэты ж час адначасна, калі я аб гэта гаварыў, выступілі і 10 краін. Яны ж самастойна прыйшлі да такой думкі. Значыць, гэта ўжо стала міжнародным інфармацыяй. І у гэты ж час у американской дипломаты у Нью-Йорку белорусской миссии, белорусским дипломатам вырубили попереджение, что коли будет напад на Украину с боку Беларуси, то будут приняты довольно жесткие меры. Мы не ведаем конкретики, что было сказано, але было сказано, видать, здорово, потому что про это ж вось, гэты самозванец, про это так само говорил. Одним словом, он как бы хотел дезавуировать мою заяву і перад насельніцтвам сказаць, што нічого, тут просто вучэнне, то што ж было ўвесь час. І ашукаць такім чынам Захад, супакоіць, што якія да нас прэтэнзіі, ну просто вучэнне робім, ну вот дамовіліся ўсё. То ён так павінен быў сказаць, не думаю, што хто яму паверыў, таму што маска скінута. І як кажуць, наступны ход за Захадам, трэба прымаць меры. А з нашага боку меры будуць. Я заклікаў і казаў, што беларусы могуць арганізавацца, і зараз адзіны метад барацьбы з акупацыяй – это збройная барацьба. Трэба ваяваць з акупантамі, трэба іх нішчыць, трэба іх выганяць. Інакш нічога не будзе. Это паказала гісторыя. Прыбалтыка, трэба змагацца з акупантамі тымі самымі сіламі, тым той самай зброяй, з якой мы ўвайшлі. Я ўпэўнены, што беларусы змогуць арганізавацца, і гэты адпор будзе. Сённяшняй сітуацыі рэпрэсію Беларусі, ведаеце, калі нават за бел чорна-белыя шкарпэткі або за нейкі лайк у Інстаграме ці дзесьці ў іншай сацыяльнай сетцы садзяць на рэальны тэрмін, увогуле сама атмасфера запалохвання такая, што людзі не здольныя на гэта. Ну і па-другое, гэта таксама збройнае паўстанне, гэта вельмі моцнае слова ваша. Я думаю, што і нават ніводная краіна свету не падтрымала б такія словы, таму што гэта азначае крывавы канфлікт, смерці, а ніхто гэтага не хоча ў Еўропі, ні ў свеце. Але гэта вайна. Акупацыя, гэта вайна, не вашы са зброяй, гэта адзін з акупантамі, трэба змагацца такім чынам. Што датычыць запалоханых людзей? Знаеце, некалі прыводзілі слова аднаго паэта, вядомага расійскага, бежали трусливые грузины. Ну так грузины казали, трусливые убежали, а смелые застались. Вот так и в Беларуси. Одни наполохались, а другие не наполохались. И они затянулись и чекают моменту. И этот момент настал. Этот момент называется пора. Пора, треба змагаться с оккупантом. Я хотел бы еще вас спытаться, вы сказали про то, что Лукашенко как бы находится целиком под колпаком Путина, уже, в принципе, 27 годов под колпаком Москвы, але тем не меньше, навод, коли вы сказали про то, что санкции супрать Беларуси кепско вздейничают на ситуацию, потому что штурхают Лукашенко и саму Беларусь бок Путина, потому что нема меньше выхода, это означает, что все-таки неким, некое поле маневра у его есть. И хотя он не признается светом и белорусами, как легитимный керовник державы, тем не меньше, он контролирует ситуацию. И какие, на вашу думку, ось у яго гэта вот поле маневру, так, які інструменты, наколькі ён можа яшчэ штосьці сам вырашаць, бо, ну, на ўскідку, зразумела, што яму, як чалавеку, каторы памешаны на ўладзе, як кажуць многія назіральнікі, эксперты, яму не выгадна той самы, свой самы кантроль Москвы над ім цалкам. Ну, ён сам сябе загнаў кут са сваім рэферэндумам. Вот. Ну, што ён можа вырашаць? Ён можа зрабіць так, что референдум не отбудется. Альбо он отбудется, але не проголосуют за Конституцию. Это вельми тяжкий выбор для него, потому что как бы, не признание его инициативы. Але с другой боку, он тогда выступает и каже, вот бачите, народ не захотел, как я отходил от политики, а народ хочет, как я был. Ну, такая демагогия. Так что некое поле маневра у него есть, але они все те маневры, заснованные на хлусні и на выкручивании. Вот. А доверу у народа уже нема. Уже, чтоб я не казал, большиня людей, глядите, кажа, ну хлусишь, хлусишь. Вот, выходь, все. Тому я ему застався только в певный час, не до дома этот час, покрутиться, похлусить, попробовать, не как выкрутиться, але будучи его марная, улада его кончится. Для нас вельми важно, как за место Лукашенко не пришел еще горше. Вот. Не было горше, пришел человек иначе. И это целиком максимально, поскольку путинский план, вот это с Газпромом, с Бабарикой, все, он застается. Он застается денечить, шмат людей не разбирается, думает, что а бы не было Лукашенко, что это головное зло. Это в политике называется непредрешенство, вырешение проблемы по первой предмете. А вельми важно, какая перспектива, какой план, что будет после этого. Потому что разбурить можно все. А что после этого? Что мы побудуем? Куда мы идем? Ну, я разумею, что вы не часто говорите про то, что Виктор Бабарик как бы залежный от России. Але глядите, он другий год сидит в турме. Вся ягоная команда або там у турмах, або выехала за межу. Банк, яким он керовал, Россия нават не смогла оборонить. Зроблено было то, что захотел Лукашенко с этим банком. Это вогуле некая дзіўная сітуацыя, калі лічыць, што ён як бы, ну, не ведаю, ці выконваў загады Москвы, ці проста яго рыторыка была пра маскоўская паводле ўласнага жадання, то які сэнс ён мае цяпер для Расіі такая асобная сітуацыя. Гэта сітуацыя класічная. Таму што Лукашэнка пастаўлены Москвой, ён залежыцца, ён вымушаны праводзіць пэўную палітыку, каб яго падтрымлівалі, каб давалі крэдыты. Здрада аплочваецца. Это Лукашэнка не першы такі. Во всем свете полно таких. Вот я приводил приклад с тем же Мушарафом, которого Америка купляла. Посадили его тене. Вот. Тому это элементарно. Это оплоченная здрада. И он мая певное, ну, поле, маневру. Конфликты отбываются. Лукашенко і Путін проводять антибілоруську політику. Супраць виступає білоруська національна демократія. Тому що ми розуміємо, що це знищення нашої держави. От конфлікт поміж цими двома людьми і поміж білоруською національною демократією. Це одно. Друге, Путін має свої інтереси, як вернути Совєтський Союз. От чому дуже небезпечна ця окупація? Тому що задача Путіна – це вернути Совєтський Союз. Цей балкон – це буде часова з'ява. Так ось. Він має такі інтереси, а Лукашенко має інтереси заховати свою владу. Для його це йде фікс. І він використовує суверенітет усе, щоб цю владу заховати. І таким чином відбувається конфлікт поміж Путіним і Лукашенком. З одного боку, вони союзники, союзники кримінальні, тому що один одного тиснуть. З другого боку, вони один з одним суперники Лукашенка і Путін суперничують. На цьому конфлікті поміж Лукашенком і Путіним будується так само далі політика. І от те, що відбулося у 20-му році, коли Путін підрихтував проросійську опозицію, ми ведаємо 17-го року сочим за Бабариком. Ми ведаємо, що він виступав у Імагуру на Фабриціуса. Ми ведаємо, откуда він появився. Ви не думаєте, що КХП, БНФ, це там, як пишуть, там які там собралися. Ми чудово, це депутати незалежності. Ми ведаємо, як родилася ця політика. І от появляється Бабарейка. 20 років був у Газпромі. Його дорадця і намісник у банку був полковник КГБ. Ну, вже відкрито. І гэты вот аспект гэты гэта ведаў Пуцін, ну, стаўленне. І ў выпадку, скажам, калі пакіраваліся справы такім чынам, што Лукашэнка не здолеў бы, скажам, супрацьстаяць, то прыйшло бы Бабарыка, а Бабарыка за паўгода здаў бы Беларусь. Усё, былі б здадзены, як кажуць, прамысловасць. Ну, ведаеце, гэта меркаванне публіцыстычнае. Гэта не меркаванне, гэта яго словы. Гэта меркаванне, яго ўжо словы сталі цытатнікамі, гэта ўсё сказана і зафіксавана. Так што не трэба такое гаварыць. Не треба говорити, перед нами тая політика, яка не з'являється сьогоднішньою. Вона весь час була у русських така. Ми добре ведаємо, як вони діяють. Але це, Жанислав, це так само політологічний, політехнологічний. І те, що білоруський політик в стадії цього конфлікту Лукашенко посадив Бабарику, це не значить, що він, так сказати, на бок демократичних сил, і так далі. Це конфлікт між ними. Він всіх посадив, тому що не погрожали його влади, і Путін змовчав. Путін би, може, не змовчав, коли б народ не вийшов під біло-червоно-білими стягами. Це їх страшно наполохало. Просто коли Путін контролює Лукашенко настільки, що може окупувати Білорусь, мені здається, що логічно було, що він того Бабарику мав би витягнути, коли б то йон, скажімо, керував їм. Але це, знову ж, це сперечка, яка ведеться вже якби, не перший місяць. Я хотів би звернутися до референдуму ще. Ви вже про нього згадали. Не треба вплитувати битові розважання. Є певні правила, є певні закони і міжнародні, і хоч не хочеш, формальності не хочуть притримуватися. Вони об цьому відкрито говорять. І я, як політик, я контактував з ними, я ведаю, що вони говорять. Вони лічать, що да, от Лукашенко все на... Ми б могли б одразу забрати Білорусь, але Лукашенко нелегітимний. Вони ж ведають, що таке у міжнародному плані ось нелегітимний президент. І тому для них дуже важливо, щоб було б, щоб забрати усю Білорусь, коли Путін поставив питання вернути Совєтський Союз, от, то дуже важливо, щоб формально було все окей. Щоб був би... Тоді чому вони не підтримали вибори 20-го року, коли Тихановська сказали, що вона перемогла, а ви сьогодні винувачуєте її тому про московську політику, то що простіше було б? Були у вас такі думки, що перемогла? Це ну, битова міжнародна юридична, ніяких виборів у Білорусі не відбулося. Вибори сфальсифіковані, це факти, вони не признані, не справжні, але тим не менш, якби соціологічні дослідження, громадськість показує, що вона як кандидат протесту, вона все ж таки набрала більшість. Не тому, що люди хочуть, щоб вона керувала країною, але просто як фігура, яка уособляє іншу особу. Це емоції, які полягають на тим, що маса людей вийшли супроць Лукашенка. І таким чином формально якби підтримкою є. Нема ніякої підстави говорити. У Мінську 20% за Лукашенку, 70% за ЄС. І це шмат дзе. Послухайте, ви можете свої емоції говорити, кому хочеш. У політиці... Не емоції, я вам цитую просто вилучені протоколи. Не було вибору у Білорусі, вони не признані Заходом, тому що вони сфальсифіковані, тому що і не покинуто ніяких документів. Згода, але Путін мог би просто пайсці на таку уловку, признати гэтыя выбары, што не адбыліся і што яны сфальсифікаваныя. Ну, знаете что, мог бы ўсё зрабіць, скажем, але яны гэта не будуць рабіць, таму што яны руская ўлада і руская КГБ это даволі прафесійная структура. Яны абыгрываюць захад па ўсіх кампанентах. Это элементарныя рэчы, хто гэта назірае. Не трэба недацэньваць гэтых людзей. Яны у іх распрацованыя ўжо хады і правілы, і таму гаварыць рабіць некія ляпсусы і некія памылкі ў міжнародным праве яны не хочуць. У іх дастаткова цярпення разлічыць сваю тактыку на некалькі гадоў наперад. А бытавы план ужылі сённяшнім днём. Вот каб сёння зрабіў, вот не. Эта тактыка ідзе пастаянная. Тое, што адбываецца ў Беларусі рэпрэсій, ну так, канешна, Лукашэнка псіхічна там ненармальны, ён помсціць усё рэпрэсіі, дзе зачышчаецца ўсё, ўсё беларускае, ўсё хоць трошкі свабоднае. Это падрыхтоўка акупацыі. Паслухайце. Это таму, каб не было то супраціву, пра які я кажу. Это цэлы год ідзе, і цэлы год у Москве это рыхтавалася. І на яго элементарна ўплываць, каб это зачысціць Беларусь поўнасцю, каб не, каб усе былі напалоханыя, і яны паўвайшлі б іх, і тыя самыя зраднікі хлебам солью іх спатыкалі. Ну, вучыце гісторыю, урэшце рэшт. А не можна так гаварыць, на вашых вачах пасадзілі ў мяшок дзяржаву, завязваюць гэты мяшок, і вы яшчэ нешта будзеце гаварыць. Таму давайце кіравацца тымі правіламі, якія выпрацаваны гісторыяй, палітыкай, міжнародным правам і заканадаўствам, а не эмоцыямі. Я хацеў бы яшчэ пытанне пра рэферэндум. Мы пра яго згадвалі. Вы традыцыйна заклікаеце кожную кампанію выбарчую байкатаваць. Гэты рэферэндум ён ужо не прызнаецца і не будзе прызнаны заходнім светам, паколькі як бы ўлада нелегітымная і ў прынцыпе я не знаю, як назваць штаб Светланы Ціхановскай, ну, партнёры, апаненты, ну, всякім разе яны апаненты Лукашэнкі, яны заклікаюць прыходзіць рабіць там ставіць два крыжыкі, рабіць несапраўдным бюлетэнь, хаця таксама кажуць, што ён несапраўдны, што гэта проста як бы інструмент некім чынам стварыць турбулентнасць у палітычным плане, каб камісіі зноў пачалі, магчыма, некая памылка адбудзецца, і такім чынам для ўлады это створыць некую крызісную сітуацыю. Вы заклікаеце байкатаваць. Які сэнс сёння байкатаваць, калі гэта ўжо апрыёры будзе непрызнаная кампанія і непрызнаны вынік у любым выпадку? Вы знаеце, Змітер, калі 150 разоў сказана, што 2 у 2 – 4, 2 у 2 – 4, і паяўляюцца людзі зноў, якія кажуць, 2 у 2 – 5, а ўсіх штук, напэўна, 5, то гэта не ад таго, што гэтыя людзі тупы, а таго, што ў іх ёсць нейкі другі інтэрс. Вот так і тут. Элементарная справа. Створана фальсіфікацыйная машына, якая дзейнічае безадказна. І для гэтай фальсіфікацыйнай машыны трэба, каб людзі прыйшлі на галасаванне. Каб не прыйшлі, каб іх зафіксавалі ў спісках. Як яны галасуюць, не мае значэння, бо галасаванне тайнае. Вы нічога не дакажаце, як людзі галасавалі. Ніхто гэта не пракантралюе. Мы ведаем, як гэта робіцца. І таму вельмі важна, каб прыйшлі людзі. Так вот, трэба, каб яны не прыйшлі. Бо калі яны не прыйдуць, то вельмі цяжка схаваць фальсіфікацыю. Яны могуць сказаць, 100% прыйшло. Неважна, это відавочна. Это зафіксуецца. І відавочна, і камеры, і ўсё. І вось тут абсалютна, ну, поўнасцю амаральная сітуацыя ў рэжыма. Тут ужо ніякой логікі няма. Яны ўжо не могуць нішто гаварыць. То, што яны будуць гаварыць, што там прыйшло 100%, то это будзе паднята на смех. Это поўны крах. У гэтай Але ідэнтычна было 2 гады таму, ну, у 20-м годзе. Не можна хадзіць на такі тэрміновае галасаванне, не было людзей ўвогуле на ўчастках, а яны абвесцілі, здаецца, колькі там 40% ці больш, хаця на назіральнікі фіксавалі, што было 3 чалавека, яны казалі, было 130. Захад не прызнаў, таму што это відавочная фальсіфікацыя. То, што не абвесяць вот, на цяперашні рэферэндум, дапустим, не пойдуць людзі, яны ўсё роўна скажуць, што прыйшло 100%. Але это поўны крах, это поўнае бессілія. Вот это трэба рабіць. Трэба мець гонар нацыянальны. Не хадзіце да крымінальнікаў, не хадзіце на сход нечасцівых. Чаго вы пойдзеце туды? Вас жа шукаюць. Ці вы пашлі, ці не вы не пашлі. Гонар нацыянальны маць, не хадзіце да этой банды. Вы ж яго не прызналі, чаго вы туды ходзіце? Элементарная речь, вот вы на гэтым аб'ядноўваецеся. А що вам тут танки увалі самолётами? Тому это вот позиція доказывання, что 2 у 2 – 5, які доказують гэтыя самыя групники. Ну, это просто моральная позиція. Так, ну, так не можна себе поводзіць, але бачите, люди з ніяких причинів так себе поводять. Вони просто не відають, що робити. Тому що вони зайшли в тупик, вони вже вичерпані, вони все вже своє зробили і залишаються, їм дали гроші, і вони ніяк існують, не знають, за що зачепитися. Вот. А позиції політичної, національних, заходячи з національних інтересів, їх нема. Їх нема, не відають, що робити. Я вже казав, кончиться ганебним крахом усієї тієї групи, і повторюю, ще не кажуть, невідомо, чи попадуть вони під слідство. Ну, видається, все ж таки треба зазначити, що Ціхановська про незалежність Білорусі говорить літні щодня, що це найважливіше каштовності, що треба боронити. В тим ліку, здається, вчора була заява у сувязі так само за тими військами, за тими вченнями, що це абсолютно неприймально. Але і ще опошній пункт, ну, я хотів би... Коли говориш про незалежність, говорити можна, що хочеш. Є діяння, є факти, по гетим буде оцінюватися. І, до речі, от ця група людей, ми ж усіх відали, і підноготною многим знаємо, откуда вони, кажуть, почали свій ход. Так от, гетя усе робить, але моральну відказність і юридичну несе Світлана Тихановська. Вона не ведає, вона огучує, але вона пішла на такий крок, вона пішла на гета. Її примусили, і вона зробила вибор. І відказувати і в історії, і юридично буде вона. А гетя може і зліняється, кажуть, і втекуться, розумієте. Я ще ж одне питання докладняю, що задам, щоб люди зрозуміли. А що, на вашу думку, Тихановська робить такое, что свидетельствует про полную, скажем, подпорядкованность Москве интересам Путина. Кальяна закликая у тем лику там заходних политиков не подтримывать уладу и натискать в неким сенсе на Путина. Это интересы Москвы, это Лукашенко изменительный интерес от Москвы. Она постоянно огучивает пророссийскую позицию, что никаких питаний. Мы из России были и будем, мы будем мирно, мы мирные люди, мы не хочем. Это такие вот детячие, инфантильные питания. Это вот волк с такой разъявленной пащей на тебе глядит, а мы кажем, что ну, мы будем мирно, мы мирные люди. Это вот червоная шапочка. Это, ну, так же не можно. У политики это лепетание. Так же совсем другая ситуация. Это щиро это говорит на уровне 5 класса. Мы же чуем все это ее выказывание. И что мы ее будем критиковать? Мы же ведаем, кто она, что ее уклали, как умеет так эта идея огучивать. Но питание такое, вы будете, так сказать, да, супротив Лукашенко, мы разумеем, але вы будете с Россией, будете заховывать дружбу. Питание, а ДКБ застоится? Далее, мытный союз застоится? СНД застоится? Знаслач, але гэта не яе функцыя, яна кажа пра тое, што толькі новыя выбары яе цікавяць. Гэта яна ў палітыцы, прабачце, яна не разумее тады зусім, што яна робіць. Гэтыя рэчы, на гэтыя рэчы павінны быць адказ, таму што змяніць Лукашэнку і пакінуць это ўсё, і ўсе даўгі, якія Лукашэнка набраў, народ жа павінен аддаваць. Это что? Это колониальная политика. Это застаться у той же парадигме колониальной, быть халуем России и отдавать долги этого злочинцы, який понабирал этих долгов и половину накрал, и мы ведаем, где они есть. Тому это не политика. Это не национальная политика. Это не в интересах белорусского народа. Коли вы робите политику за белорусскую незалежность, за свободу, то ставьте это питание таким чином. Треба змагатися з тими, які нас нищать, які це все зробили, які поставили гето Лукашенку. Ви хочете зняти Лукашенка, не другого поставити. Вот уже справа. Тому гэта ніякая не політика, гэта абсолютно промосковская такая, ну, колоніальний апендикс. Апошній пункт нашої розмови. Я хотів би запитатися ось сам гэта вот факт референдуму, який Лукашенко обвестив, і гэта його заяви про некий там транзит, про всебелорусский народний сход. Гэта, на вашу думку, некая сур'ёзная гісторія, ці от які сэнс у гэтым усім? Ці ён сапраўды збіраецца, скажам, праз 3 гады сысці, ён рыхтуе і думае, як з найменшымі стратамі это зрабіць, таму што ўсё-такі ён разумее безвыхаднасць гэтай сітуацыі, хоча кантраляваць усё роўна сітуацыю. Або гэта ўсё ж такі блеф такі разлічаны, каб проста прыцягнуць свой час. А можа нешта іншае? Не треба переоцінювати Лукашенко. Лукашенко – це не гігант думки. Він трапив у тяжке становище, не ведає, що робити. І так по-колгасному, трохи по-дитячому, хоче зробити неку маніпуляцію, глядячи на Єлбаси. На Єлбаси скандалився, йому стало не по собі. І зараз він вовремя не ведає, що робити. От, сподівається на війну. От зауважте, от такі люди, які були, ну, обделені в дитинстві, які психіка непорядку, і яны вельмі добра сябе адчуваюць у вайне. Калі яны будуць камандаваць, рабіць, яны тут стратэгі на поле, пагоны сабе прыдумывае, не існуючы. Это, вот, дарэчы, тыповая параноя з этими пагонами. Ну, у падручніка па псіхіатрыі гэта ёсць. Вот. Так вот, я думаю, што адзін з аспектаў, на які ён спадзяецца, гэта вайна. І пра гэта гаворыць. Вот. Яму дасць тады магчымасць увесці ваенна становішча і рэферэндум адмініць, ну і прадоўжыць сваё існаванне, і так далі. У гэтым небяспека вялікая, што гэта супадае з пуцінскай палітыкай. А з яго псіхалогіі ён загнаў сябе ў кут, а выхаду за ён не бачыць. Вайна магла быць выхадам. І вот яны абодва падпальшчыкі вайны. Вот у чым небяспека. Дзякую вялікі. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў Зінон Пазняк. Мы гутарылі пра вайсковыя вучэнні, якія Зінон Пазняк, а таксама, ну, ўжо і замежныя некаторыя палітыкі называюцца акупацыя Беларусі, па падрыхтоўкай да акупацыі Беларусі. Вы глядзелі канал Свабода Прэмія. У празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.